بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، دو قسم جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، نساء کاسیات عاریات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وہ عورتیں لباس کو پہنتی ہیں لیکن لباس پہنے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، چہرہ بھی ننگا، ہاتھ پاؤں بھی ننگے، سینے بھی نظر آ رہے ہیں. فرمایا سر پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے ہیں. مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، ایسی عورتیں توبہ نہیں کرتی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا يدخل الجنہ، یہ جہنمی ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں. ولا يجدن ریحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. وان ریحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، جنت کی خوشبو تو بہت دور دور سے مومنوں کو مل جائے گی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جو بے پرد ہیں، المتخیلات المتبرجات وهن المنافقات العنوهن فإنهن ملعونات. بے پردہ عورتیں منافقوں کی نشانی ہیں، نظر آئے ان پہ لعنت بھیجو، یہ ملعون عورتیں ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ.